vraćaju se prošle godine i samo ponekad kad svetlo nestane ja osetim da su tu svrate mi u prolazu i opet se sećam aprila jedne ptice slomljenih krila a na polju ništa sem kiše pa za tobom uzdiše i gde su sad oni dani kad smo bili nasmejani kad nam je bilo ravno sve od Australije bilo